دا الله د سزاګانو پر یاد ساته تر فرشتہ جنا پرون تاسو سماجی حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق پر راشي چې په اعتبار د ظاهر سره به عاجزي دي لباس په اضافي چې راغی نه به عاجزي ما دي دي خلق پر ځان طرف سره راړي لیکن زونه به شرمخان شرمخ بیا کار سره خون خوا شرمخ یو لا گزاره کوي چې دوشي مشران نه تاسو ته زیاد انسان زندگی خطر کی یو ته مخ کی شو بل دی خلق ځان تر امه له کوي اور الله زما د خپل ذات قسم دي چې دا سه عذابونه په دای باندې راولم دا سه څه نه په دای کې پیدا کم چې دای هغه خياران به هم حیران پاتې شي هغه دې په من باندې نه د بیمارو په چت نه د نورو په دغه شی نه نور سی ترغیب دی جہاد ورکی چه تاسو بخام اخا جہاد کرو او پرون مسئلہ پی رشوئے چه جہاد نکرے نگی اصاف تا خود خطر دا اعلان داری چه ترسو پوری پروی زمین فساد شتا کفر شرک شتا تا با جہاد کرو اسی اصلی جہاد لولی نگی بس صفا واضح دلیل داری چه دے انسان دا دنیا پر محبت او چې کله د دې دنیا سره محبت راغلی نه دی هغه طرف ته قطعا دی هغه طرف ته زین للذین خیسته کړی شو دی هغه سانتا کفرو چې کا سران دی الحیات دنیا ژوند د دنیا د دنیا دا ژوند د دنیا دا مزه او دا سامانونه دوی ته خیسته کړی شو دی په مخالفت د جهاد نه کوي نبی ويسخرون من الذين ارتدوا خندنه کوي کوکه کوي دا هغه کسان سره مانو چې هغه ایمان اور دی جهاد کوي مجاهدین سره دل خندنه کوي دا هغه سره ټوکی کوي سره وي او فرمایي دا محمد لږ ګوره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کا کوم خبره کوي چې دا د دې خلکو په واسطه په دې کا سره نو باندې کله به موږ هغه کار ته ټوکی کوي چې دا خور پړک صاحب کرام او درون او د شام خوبونه دي غزا خندق په موقع باندې چې کله خندق ته مستیش صاحب کرام وو بل بشارت ورکو چې دا علاقه په الله مونږ راکي منافقانو به ګوره مکه والے وری کی دل پسند لکھن دے کنے کہیں او خوبونو در روم و در شام و در دیسی دینا اللہ والا آت سور زان لے چھو منٹین نکڑیش منگ دی ٹین کری واللزین حق کسان اتقو چا گئی زان بچ گئی دمزود دی دنیا نا او افل زندگی وقف قید آترکتا فوقهم حقا بطور تی بدرین یوم القیام آدھا قیمت پر زکت آفران با اسفل ساکلین لانگی او مسلمانان او دا شریف مجاہدین اغبا پا آلا اندین کی ایبا دیر زیادی چکی او کفار بلا ایسا دوزخ دا دے رکھتا اللہ نے جنت را آغا دے واللزین حق کسان اتقو چا غی زان بچ کئی دو دغسی زنہ چرا کم کسان یہ دنیا پسی دس اور پسی شوی فوق هم دی با اچتی پہ اعتبار دو مرتبی سرا دو دی کاثران نادا قیامت پرز اور دا اچتی والله اور پاک دا خبر شو چې غریبانان پر سنشتہ مون سره ډیر دي والله يرزق من يشاء الله تبارک وتعالى رزق پر کوي مالداري او کوي هغه چا ته چوک وړي دی صاحب دا کو ته خبر چاله سمرو کتاب سے ابتدا کې مال کې دائم ته آن دي مادم امتحان دي دا فقر من امتحان دي په دوه باندې دي دای دي امتحان سو چې له کوم مال سره الله تبارک وتعالى حاصل کی جنت حاصل کی دا الله رضا حاصل کی مال دې اور کړی چې جنت ته وګورې او څو خپل هغه محتاجای کی چې دغه رسول کی مهنت دي کان الله سودا تمام خلق امته واحده یو نظری والا دا ټول یو نظری والا دا حضرت آدم علیه الصلاه والسلام نو رسو او نوح علیه السلام نو مخکی دا سمه دا لس پیړې چې دي لس پیړې تقریبا ځل کال کې شي دا ټول خلق په یو شریعت باندې بس هغه حق هدایت باندې صحیح بیا دې کې رو رو تاسو سماوي ان شاء الله رسو براشي چې دوی هغه تصویرونه په تاسو شو بت پرستی شروع شو نو د حضرت نوح علیه السلام را خلق کافر شو کافر قابیل دی هغه مسله شو چې هغه کم کافر په دې کې کنه نا هغه در یو یو چتا داسې مستقل مستقل یو فبعث الله دی اختلاف فبعث الله نو مخی دی اختلاف دا غدین رولی گل اللہ تبارک و تعالی النبیین پیغمبران انبیاء کرام اللہ رولی گل مبشرین چې دوی زیر ورکوونکي د ثوابونو د جنتونو خو د هغه چا دپاره چې چا ایمان راوړلو بشارت مومن ورکو دسی ورکو د سواد ورکو د جنت ورکو د انداد رضای ورکو ومنذرین اور دارنگی دی یرون کیو پا سزا سراحا کسان در چکم کافرانو چکا کفر اختیار کرن آغی دی یرول چکر دا اللہ قهر دیر دی عذابون دیر دیو در وانذن ماهم الكتاب رولیزل اللہ تبارک و تعالی هر یوتن سرال کتاب کتابنا ماهم آکل واحدن اول کتاب مفرد پو مانا دی جنب سر دی یوصل تاستخفل ماری مسلوک کتابون دی دیسا دیار لفرسل دی مخکنو انبیاء کتابون نور تپاتی شو ترکمی پوری پل تفصیل لے پکے اللہ دیم رو لگل ورسر کتابون امرو لگل دل حق پدلائل حق و سر دل حق پدلائل حق و سر فدی کس حق رشتی دلائل دہاری مسئلی موجود کری کتابون کو رالی گلی سر پاری دا کتابون دل رائی گلی جتن پہ پال بارائی کتو دل رائی گلی پچھتای کید زمین کور کی ببرکت برکت نو څوک انکار کوي او دیلو خلګي باندې ګری دیلو راغي سبحان الله قیامت پر ځمانه قران ولاړي او دا اعلان وکړي چې خدای زتا اچھا تلې قدم زما خوان په څه نه دی راغلي الله به صبر کا پتا کړ چې څوک تا په راغلي کی جنت ته دي سبا انته بیا ځي او هر خوښي وو خوشاله یو که خپوي مرګ خو دې چې خپل د خلاصې دین شي او په مر څو کوم راځنه په خدای څخه کرای چې په تاسو کې دي ایزایي سره چې ځخانه رسپتې څه د پاره دا کار کړی دا کتابونه دیا لیاحتما دې د پاره چې هر پیغمبر د خپل کتاب مطابق فیصله کوي بین الناس په میز د خلکو کې هر یو پیغمبر د خپل کتاب د شریعت قانون مطابق فیصله کوي مخکې بیا هغه پاره راشي چې نو موږ دا په څه کې فیصله کوي کی ما په هغه خبر کې اختلاف فيه چې د دې اختلاف پای کې پیدا قرآن سره اختلاف ختم احادیث سره اختلاف ختم خو چې څه په قرآن او حدیث باندې کوي او چې په لکه یو خدای نه قرآن اختلافات ختم نه حدیث ختم نه آثار د صحابه کرام موجود دي اور دارنګ زموږ مخه ته ټولو پتر لسه څه د مو شي خبره بخلاص و ما اختلاف فيه او اختلاف نه کړې په دغه وحدانيت الله تبارک وتعالى کې او په حق قانونیت د دینونو کې ان الذين مگر حق کسانو کوو چې دا کتاب ورکړ شو د پاره د دې چې د مت نه اختلاف وي کتاب دل راغلو چې اختلاف دې سره ختم شو د خلکو موږ کې اختلاف وي الله او جامع پورته دي څه کوي شتا لیکن ځان به خبره ده او خدا دې هو مختلف فيه اختلاف نو کړ پس کې په دغه نظریه کې په دغه توحید د باري تعالی کې اور دار موږ نور شرعي مسائل کې ان الذين مگر هر کسان اختلاف کړو او په دې کې ابتدا کتاب ور کړی شو څنګه اختلاف کړو نو مؤمن بعض و نکر بعض نو بعض احکام منو ور بعض نه منو اقواز د دلائل باندې دا جام اختلاف ولي کو وجه سوا فقط هم بينهم د وجه حسد او ظلم نه پرمسبل کې حسد سے وہ بس تاسو ما حسد ته نه کار شي دشمنی طرف کړی دا سے بنا دا کہ ګورې تاسو ګر مخ ته مونږ راشي هغه دشمنی د وژنا دا غ حسد د وژنا نه منم دا خبره نه زم دې ځای نه کوم څه ته څه ته حسد د وژنا هغه بس هغه مسئله زم انور مسئله خو پرې دا چې دا اما کما کما مسئله نه دې ځای ته د دین په حوالہ د دین په مرای چاړه راځي دل چرت دا مسئلہ ضرورت ہے او دوسرو مسئلہ دی کرا اگر خپل اختلافات او دشمنی زمون دی دین کتر آو دی خود دی غالی چرت دا دین یو حصہ ونو رو چوڑی گر دگا دلاتی منگا کتر امیشہ رو بارے چو قربانی کی گیا غدا اللہ دا دین احکام قربانی اس کو مو دی او کمامولی مسئلہ را لن زمون دا دی گئے اپا لنی سن دادا غی کارون باقی ام بینہم دا وزر حسد او دوزرم نا پرنیل دو دیتی چتا ظالمانو اوس دا اختلافات پیدا شو فهد الله الذين امنوا هدایت او الله تبارک وتعالى هغه کسان ته یعنی او قل الله تبارک وتعالى هغه کسان ته ایمان وروړي او هدایت او رسول کو لما دا حق حق اختلافو فيه چې د اختلاف پای کرا غلو کاغه توحید د باندې تعالی مسلو کده رسالت د انبیاء مسلو کده شریعت په حواله خبره وا الله تبارک وتعالى هغه کسان ته هدایت کو چې کوم تاسو ګورئ چې کوم چې مسله اختلافي پیدا ده د يهودو د عیسایانو د زمانه نه مسلمانان ته الله تبارک وتعالى هدایت کړو دا من الحق بیان دماش یعنی آقا حق چدی پای کی اختلاف کرده اللہ تبارک و تعالی دا مومنانو راہنمائی عید کرده بی اذنی ہی خدا سے زنا پا علم و پیرادی دا اللہ تعالی و بی اذنی ہی جو علمی ہو ارادی دا اللہ پا اذن و دا اللہ پا ارادی واللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت کی آقا چاہتے چو غاری لا صراط مستقیم دار سمیت دا پر خدا ہدایت کی چکل او غاری بس آقا کسان پا سمدار باندر وانشی او چستا دفار ارادی نہیں کری آقا کسان کا عرصہ بھی خو کم از کم جس کو دو طلب پا کار دیتا کہ طلب نہیں ارادو کا خدا دن اس کو طلب کو اللہ بیانا دی طلب والا پا کار دی ذان کس طلب پیدا کول پا کار دی انتا اللہ دی طرف نبا خیر اور بلکا سل بنی اسرائیل تا پوچھوکا دا بنی اسرائیل انا کم آتا انا ہم دیر ورکلو من دل کم ان آیت ان بینکن دلائل واضح ہیں پس حد اسلام باندے دی جہاد باندے ومن يبدل نعمة الله غسلت بدل نعمة الله تعالى شهد دين اور کتاب ندین من بعد ما جاد حفظ تاغین چدا نعمت ندین ترالا فإن الله شدید العقاب اللہ صف عذاب ورکون کرے صف عذاب بدل کسان لور کے جسد اللہ دین بدلی دا اللہ کتاب ندلی ظلن باللزین خیست کرشید ہاں کسان تا کفروش تا سران دین حیات الدنیا جند دنیا او جدی وجہ من المخالفت کے بھی چاند جہاد نو دشریتنا وَيَسْخَرُونَ وَيَضْحَكُونَ وَيَسْتَهْزِئُونَ مِنَ الَّذِينَ دَعَوْا كَانُوا صَرَامًا وَإِيمَانًا رَوْدَةً أَغَيْبَانَ تَعَالَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَرَحَالَارَ حَقَّ كَانُوا اتَّقَوْا فَغَيْظَانَ بَشِيرٌ بِمُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِدُنْيَا بِدَانُ نَزَانَ بَشِيرٌ فَأَخَذَهُمْ حَقُّ تَبَيَّنَ بِدُنْيَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامَةَ فَرَزَقَ غَبَ عَلَى الْيَمِينِ بِجَاسِرِ السَّاكِنِينَ وَاللَّهُ يَرْزُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِزْقَ فَرْقِ مَنْ هَذَا جَاءَ شَهِدُ غَارِي امتحان دیتا بغیر حساب بے حسابا کان اللہ سمتا واحدتا نزیدہ تول خلق یو نظری والا تر زمانے بچا دنی علیہ السلام نے مخت پوری دا غلط کرونوں کے اور بعضی مفسرین ہی کی کہ کان العرب علا دین ابراہیم دا تمام عرب قدیم دید رحم علیہ السلام باندی و الا ان غیره عمر بن لحی دا عمر بن لحی دی کہ دیر ناکارا سڑے تیر شید نبی رسول اللہ علیہ السلام دا دی حالت دیلے دی کہ ما پا دو زفت عمر بن لحی دی دا کہ اگنا کلنی دا کی پڑے رہی ہے دی بطن شاتر لکہ دا رکی بھول کر دی دا بود پرستی کی جاد تا کف دا کم لگا قریشان مکی والا کتا کرا یعنی مخت بود پرستی نوا دی عمر بن لحی دی رکھنا دا کرے نبی علیہ السلام دا حالت بین کرے دردگ پر دی صحیح دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دی خدا عمر بن لحی را گئے اور بس دیکھ کی جا تفریق اور اختلافات تعداد رکھا مراد کو مجرد اس کے اور سو پھر چھ دیگر مراد آگا ارواح مسئلہ دا چھ اللہ کا دا ارواح تعداد تو تول نیو نظری والا حکم کی دی طرف سرال دنیا پر اچا سنج گئے تو اچا سنج گئے تو خیر تا سنج گئے تو پھر گئے دی گئی اختلافات تعداد رکھا خب آس اللہ رہنے گل اللہ تعالی انبیاء اکرام انبیاء اکرام یولا سبیل زرکم زیادہ مبشرین چې زیر ورکو ان کی بسواب نصرو دا و خلق دا پارا چی چا ایمان لوڑے دے و منظرین او یرو ان کی بسوا جانا سرا حقا خلق لرا چی تم کافرو کافر دا یرون مومن لبے بشارت زیر ورکو و انزل ما هم رونو دل اللہ دی سرا الکتاب کتابونا حریا سرا کتاب کنیشتا اخو پا قوانی کتابونا جنو نورو انبیاء دا پارا دا عمل دل حق پا آغا دلائل سرا جکم دلائل حق دلی احکم آدیل پار چتاق تیغمبر پخل کتاب سرا فیصل ہو کی پمیز دقل کو کی فی ما پا آغا توحید رسالت کی اختلاف ہو کی ہی چلی اختلاف پائی کی کرو و مختلف حضیر اختلاف نو کرے پسجر پدغا مسلید وحدانیت کی اللہ اللذین مگر حق تسانو خوکو ہو جائی تا کتاب اور کرشو دلی خبری دپارا چلی جائے اختلافات دمز نو باسی و غیب الٹا پدی کتاب ہوتی من بعد ما جاد هم البینات و پس تاغین شرال بیت دلائل اختارا و صداقت و دغت کتاب بقیان در جدہ حینات ندینہم کنیز دی کیا در سر دی اعنال فہد اللہ ہدایت کا اللہ تبارک و تعالی اطول اللہ تعالی حق کسان و تامن و تیمان و رو دی ما حقا حق ترخت ہے تہدایت کو اس طلب کی چیز لیتا ہے کہ اتناف کو من الحق دا بیان نماشا حق اللہ دیتا او خوشکم کسان مومنان بیس نیوی با علم و ارادیت کلی سراغ اللہ و اللہ تعالی ہدایت کی حاوی چاہتے تو غوری ہدایت کم طرف سکی خلا سرات مستقن دار برابر تجی کم سید دین لار دا اللہ و غوری چاہتا ناغی تجا ہدایت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حسبكم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. مکی زندگی معلوم اللہ سے صحابہ کرام ایک تکلیف مراد زندگی کے رکھے ہوئے مشرکانوں کے طرف نہ کم مصیبت کیا سے ہو صحابہ کرام صحابی داغیب رسول کوشش نہ کرے کارن یہ مدینے منورے کا چکلا ہجرت شو ندلتا یہ مریان اور منافقان اور دلو اندر صحابہ کرام کا آرام نصر سو دل اور ہر قسم مصیبتوں اور تکلیفوں رسول کی دل بالکل سکنے نو کرے کا اس کا پل معلوم ہوا تمر شرارت منچت اطراف و سمن کا قرآن عقید برنگستت اور مسلمانان خلاف کا کسان دل چتر سمر خزاوات کی شیوی دی داغے اسباب نزول معلوم دی چپتی کی داخلی کتابوں اور مناسبان سمر داس ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی تداس موقع بعد صحابہ کرام و عرض کو غزوہ خندق و موقع چکلا دی اہل کتاب ہوں یہودیان کفار راجم کر چکاسوں کو مسلمانان کا نمبر کر من متاثرہ ہر قسم مرد پیار مدد کو تیاری میں کدا نہ موقع باندھی کہ مسلمانوں کا سنپتی پنر سدھی یو طرف کا شدت خوف ہو یبنی ہم دینا زیادہ ہے اور بارنگی تماش چکم ضروریات کی پائی تو نہایت تندرستی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدمت کے عرض کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور